Nah, orang Yahudi ni khabar orang puan haid dia ada masuk, laki dia dari makan. Lah bukan dia masuk pek yang dia makan tu. Dia masuk dengan tangan, tak ada kena mengena. Orang pergi ngadu ke Nabi, Nabi kata buat apa haid dia duduk tangan. Ha, Nabi sindir lalu. Nah, orang Yahudi kalau bini dia haid, dia tak makan masukkan, buat air tak boleh makan, tak duduk serumah atau balik kampung seminggu. Nampak? Mari Islam, betul, tak apa. Boleh makan, boleh mandi, boleh main badminton, sama tak apa. Nak? Ha. Cuma tak boleh masuk, duduk dalam masjid. Nak? Ha. Macam akad nikah tu jangan terbang kan? Nah, lebih banyak dah, nikah dalam masjid. Hukumnya sunat, kata setengah ulama, haruh. Nak? Ha. Tapi kalau haid, jangan masuklah pengantin. Nak? Ha. Kalau haid tak boleh, walaupun pengantin lelaki. Kalau haid, dah haid sudah, ha? Faham tak? Ha, sebab haid tak boleh duduk dalam masjid. Lalu boleh, jadi orang puan boleh masuk. Kalau tidak, haid. Juru nikah kena pesan ke, yang mana uzur, haid, period, sila keluar dari masjid. Kalau tidak, tanggung dosa besar. Ni dok, tak imam buat dok. Sebab tu dia yang dilarang, entah orang haid, ada beberapa perkara saja. Tapi tak dok pun mana mandi mayat. Ada orang kata dah boleh mandi mayat kalau haid, kalau benda ni period, kalau uzur. Ada lah orang kata ni dah boleh meleh-meleh, dah boleh semeleh. Tak? Kalau semeleh jadi darah tak berhenti, darah yang macam-macam karuk. Hukumnya boleh. Boleh segala-galanya. Yang tak boleh yang ulama sebut. Tak boleh semayang, tak boleh baca Quran, tak boleh setuh Quran, tak boleh tawaf. Nampak? Tak boleh jimak. Hak lain boleh. Semeleh boleh. Orang puan semelih kubah, dia tengah haid. Nampak? Dia semelih kubah boleh. Sama, darah kubah tu baik, darah dia tu baik kot. Oh. Boleh, tak ada masalah. Nampak tak? Ha. Orang puan mandi mayat. Nah, uzur boleh juga. Nah, ha, mandi-mandi-mandi, orang puan tengok kot bawah, nitik darah. Nanti, banyak cedera tak eh? Darah orang tukang mandi. Nah, tak ada masalah. Nah. Ha.